ستاره خو گرفتن، از تو رنگ و بو گرفتن، رفتنه تا مرز دیدار از نگاهت رو گرفتن، آمدن با پای خسته کشتی بر گل نشسته، سینه ای پاتم گرفته، گریه ای از غم گرفته، آمدم اما نبودی، تا رسیدم رفته بودی، شوق از عمق وجودم رفته چون تو رفته بودی. اسد کوثری. باز هم دیر آمدم من، سرد و سنگین آمدم من، شوق دیدارت مرا کشت این چنین دیر آمدم من، آهوی رم کرده بازم، باد تند خسته بازم، کشتیم بر گل نشسته، دوریت بر دل نشسته، طاقتم دیگر سرایت، آه اگر امشب نیاید، ساعت دیدار شد کو پیرهن بردن کنم من، پیرهن را دوز برده، باز هم دیر آمدم من، پیرهن را دوز برده، باز هم دیر آمدم من.